Ale se pogáš nohou. A tökkel mit akarsz, vannak hajtad? Ut tök rajta. Akkor milyen veszed ki? Hova rakjam? Mindenre nem hiszem, hogy ebben. Minden csak összefog. Nem igaz. El fogunk csúszni rajta. Felészik a baromték. És hát egy olyan szart elkaptam tőletek a máskor, hogy kint voltam 2021-ben. Valami szarra megfelelkező lettem. Lejöttek az agyam jócskán. Az is lehet. Minden szarra megfertőztettek. Tehát nagyon sokáig voltam a közeltekben. Lejöttek az agyam jócskán. Thank you. keveredve a kicsikével, akkor én látom, hogy a felmelyek a szállásra így van dolgozva. Hallom a kicsikével, itt az egy kicsikével semmi. Bemegyek a szállásra ki. De semmi értelme nincsen. Semmi. Nulla. Van egy rossz, aztán meg eldom a két, három rossz, egy ott kell lenni. Mi van útba? Nem, már nincs a útba. Én öreg anyád már szétdobálta volna. Hogy ilyen? Hát úgy múltkor sütett lesz, itt nem te. Hát, én nem tudom, azt szét tudja, szépen. Ne kelljen az ideje. De már. Hogy néz ez itt? Nem itt élünk oda. Mikor jön a disznó? Februárban. Mi lenne, ha ezért csinálnál mi a csodát, ezt a babot? Melyik? Hát ebből vastagából. Hát nem tudom, hogy van jött. Hát így összefint valamit. Hát a hülyetjúkot megszokom, hogy nem tudom. Thank you. a hó. Hó. Éppen láthatok volna is egyet kapas. Thank you. Adtam neki őt már. Készül, de mindegyiknek adtam bele. Rohadt kóstársa is. Volt a tegnek annak annak hívjuk. Kétel, biztos, hogy 500-at annak, hogy kihozzák a kóstárjukat. Meg aztán lehetne bankra átiratni őket. Még kevesebb kóstárt lássak. Volt a tegnek a kóstár. Volt a tegnek, nem mindegy, jó, kiviszik, hogy nem viszik. Hát a badoktatáig nem bírnak elmenni, bazd meg. Hát akkor mi az a házatát? Pustán kapnám, van számára. Te csak mi nem rendezed öreg anyát, hogy pustán kapja? Hát azoknak már ne szólj bele az életükbe. Ne szólj bele. Én sem leszolok én nekem bele. Hát nem. Többi nem fognak bele se szólni. Te sem egy azos. Jó. Basszál meg a nagy bótos tervét. Mi dobtad most ide? Ezt. Nem dobtam oda. Hát akkor hogy került oda? Válasz rampa. Ahogy is meg ki volt utatva. Ne szóljál bele. Összehiszem, ha beleszokodok már, veled fejez erőltem, menj oda, dolgozzál felét, én mész a fennébe, akkor abba kellett volna hajlatok a hülyeségeiteket. Szívesen hallatok? Mit szólnál fel? Na? Na, ne arra lúgjatok. Hörölt is. Mi? Mi?